IGS. Pieruzko, kurwica, śląski styl. Przez studio IGS, HST. Na językach, sprawdź mi. Aha. Jedna suka, druga suka. Kręcę przejebane filmy, niczym ten z Gret George Lucas. Wszyscy chcą się stukać, chcesz poczuć się jak Alfons? Mały harem bounce, yo, lafirynda znasz ją. To twoja koleżanka dziwka, posuwają klika. Nie wnikaj od niczego, lepsza lipa. Obmuldana jak filter kipa, brud smród, wróć tu, kiedyś może wróć znów. My nie z żoną, nam tak wolno. Dłonie płoną, baby donos. Kapelmeister i mistrz Rogal. Pierąsko kurwica, nowy przejebany skład. Tylko w Katowicach, KST i mistrz. Szybko wpisz, ty jebana suko, te kurestwo zlisz. Swoich rąk, podaj ten pierdolony bąk. Masz w tych ustach ten pierdolony ciąg. A, tak jest, aha. Sprawdź to. Tak jest, dokładnie. Pierąsko kurwica. Trzecia suka, czwarta suka. Czy jest tu czego szukać po tych wszystkich klubowych sztukach? Pikam pari, jeździsz ziomkiem Ferrari. Na gorszych pokaż palcem dziwko z oddali. Jesteś na fali, my jesteśmy na oriencie. Każdy z moich braci odwróci się na pięcie. Dziwki, szmaty, jebane, cuchnące cipy. My nie z żoną, nam tak wolno. Podejdź do mnie, jest ze mną ziomek, sprawdź to. Ożenię się z tobą, ale najpierw przyjdę z flaszką. Pierąskie kalesy, reprezentant Dimas. Wiesz jak trzymać, hejste znów będzie przeklinać. Cieknie ślina, sprawdź każdego skurwysyna. Gdzie ważniejszy hajc jest brat niż Kartagina. Tak jest, aha. My nie z żoną, nam tak wolno. Dłonie płoną, baby donos. Kapelmeister i mistrz Roga. Pierąsko kurwica, nowy przejebany skład. Tylko w Katowicach. My nie z żoną, nam tak wolno. Dłonie płoną, baby donos. Kapelmeister i mistrz Roga. Pierąsko kurwica, nowy przejebany skład. Tylko w Katowicach. Sprawdź to. My nie z żoną, kurwa. HST, my nie z żoną. A, tak jest. Dobrze wiem o czym mówię i szybko zawiadamiam. Idą i są już blisko, jest ich cała armia. Piąta suka, szósta suka, nadchodzi siódma, ósma. Dziewiąta, dziesiąta, ten sam pustak. Przyklej się do lustra. Has tu zna swój shit, w klubie tłok jak w autobusach. Has tu zna swój shit, bracie. Idzie czarna, a koło niej blondyna. Cześć cytryna, począć tyłkiem troskę przy nas. W dupsko wpina, stringi firmy co się trzyma. Może Aladyna lampa, wyciągnie ciebie z samba. Żoną, nam tak wolno. Dłonie płoną, baby donos. Kapelmeister i mistrz Roga. Pierąsko kurwica, nowy przejebany skład. Tylko w Katowicach. My nie z żoną, nam tak wolno. Dłonie płoną, baby donos. Kapelmeister i mistrz Roga. Pierąsko kurwica, nowy przejebany skład. Tylko w Katowicach. Tylko w Katowicach. Tylko w Katowicach.